Gdańsk-Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Julia Tymoszenko nie traci nadziei na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, choć wstępne sondaże wskazują, że zmierzą się w niej komik Wołodymyr Zełenski i obecny prezydent Petro Poroszenko. SLD przedstawiło swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Wśród nich byli premierzy Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka. Sprawa dyrektywy cyfrowej nazywanej Akta 2 nie jest jeszcze przesądzona, uważa posłanka PiS-u Elżbieta Kruk. Julia Tymoszenko nie wierzy wynikom exit poll, z których wynika, że nie weszła do drugiej tury wyborów prezydenckich. Zdaniem byłej ukraińskiej premier, jej rywal w wyborach, obecny prezydent Petro Poroszenko, będzie chciał sfałszować wyniki głosowania. Według danych exit poll do drugiej tury wyborów na Ukrainie wchodzą komik Wołodymyr Zełenski i obecny prezydent Petro Poroszenko. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Po ogłoszeniu wyników exit poll Julia Tymoszenko zwróciła się do swoich zwolenników. Wszystkich zaraz. Wszyscy idźcie do lokali wyborczych i brońcie do końca wyników wyborów. Będzie mnóstwo prowokacji. Będą siłowe próby niszczenia protokołów przez ludzi prezydenta. Jestem przekonana, że przeliczenie wszystkich głosów zakończy panowanie mafii, którą kieruje Poroszenko. Jak wynika ze wstępnych danych exit poll, do drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie wchodzą komik Wołodymyr Zełenski z wynikiem 30% głosów i obecny prezydent Petro Poroszenko z wynikiem prawie 18%. Według badań Julia Tymoszenko z wynikiem 14% nie wejdzie do drugiej tury. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentował swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Wśród nich są byli premierzy Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz wiceszef Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki. Kandydatów prezentował szef SLD Włodzimierz Czarzasty. W okręgu wyborczym numer 4, to znaczy Warszawa oraz tak zwany Wianuszek, pan Włodzimierz Cimoszewicz. W okręg wyborczy numer 6, miejsce pierwsze, pan Marek Belka. Pan Leszek Miller, okręg wyborczy Wielkopolski, miejsce numer 2. I okręg wyborczy numer 13, województwo lubuskie i zachodniopomorskie. Na jedynce witamy wiceszefa Parlamentu Europejskiego, profesora Bogusława Liberackiego. SLD wystartuje w wyborach w ramach Koalicji Europejskiej, która powstała w drugiej połowie lutego. Tworzą ją obok sojuszu PO, Nowoczesna, Zieloni i PSL. Wybory do Europarlamentu odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów w 13 okręgach wyborczych. A skoro o Europarlamencie mowa, posłanka PiS-u Elżbieta Kruk uważa, że sprawa dyrektywy cyfrowej nie jest jeszcze przesądzona. W TVP Info mówiła, że ma nadzieję na ponowne podjęcie tematu dokumentu potocznie nazwanego Akta 2, jeśli po majowych wyborach zmieni się układ sił w Europarlamencie. Wierzę w to, że geografia Parlamentu Europejskiego ulegnie zmianie. Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu, zapowiedział nawet to, że jeśli ten układ w parlamencie politycznym się zmieni, to niewątpliwie wrócimy do tej sprawy. Zgodnie z dyrektywą właściciele wyszukiwarek będą zobowiązani do odprowadzania opłaty na rzecz wydawców prasy. Witryny internetowe mają też filtrować treści pod kątem ewentualnego łamania praw autorskich. Zdaniem części internautów to próba ocenzurowania sieci. Przeciwko Akta 2 we wtorkowym głosowaniu opowiedzieli się eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeden europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Unii Pracy. 7 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej zagłosowało za przyjęciem dyrektywy, 4 było przeciw. Papież Franciszek powrócił do Rzymu z Maroka. Dwudniowa wizyta w Rabacie była 28. zagraniczną pielgrzymką Franciszka, 3. w tym roku. 7. rok pontyfikatu jest wyjątkowo intensywny pod względem podróży papieża. W tym roku odwiedzi on jeszcze co najmniej 6 krajów. Na pokładzie samolotu w drodze z Rabatu do Rzymu odbyła się tradycyjna konferencja prasowa papieża. Zgodnie z regułą papieskich lotów, relacja z niej zostanie nadana później. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy uwaga na przymrozki. Ostrzeżenia IMGW dotyczą zachodniej Polski i będą obowiązywać do 8 rano. Jutro mało chmur, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku 12 stopni, wiatr jedynie na Śląsku, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać.

No dobrze, już widzę, że państwo mi zaliczają internetowo powitanie wiosny. To taka niewielka tradycja minimaksowa, są znacznie poważniejsze oczywiście. No ale wiosną państwo się domagają przypomnienia utworu It's Spring Again brytyjskiej grupy Sideway Look. Proszę państwa, no to cóż, tak, niemal dokładnie za 3 miesiące rozpocznie się 13. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. 29 czerwca w Amfiteatrze Doliny wystąpi John Fogerty. To nagranie było odpowiedzią na pytanie, czy John Hogerty wykonuje na koncertach tylko własne utwory. Otóż nie, wykonuje także rock'n'rollowe klasyki, ale generalnie śpiewa własne piosenki, których napisał przecież bardzo wiele i bardzo takich przebojowych. To jest artysta, jak Państwo wiedzą, w wieku słusznym, nieco tylko młodszy od Micka Jaggera i podobnie. No to właśnie zawieszenie głosu, lekki, o czym za chwilę, no ale też aktywnie bardzo działający jako wokalista, rock'n'rollowiec. Zajrzałem, właściwie to przypadkowo zobaczyłem wiadomość, że Hogerty wystąpił jako gość Billy Joela. Pomyślałem sobie, zaskakujące to trochę, no bo to troszkę jakby odrębne światy. Billy Joel to taki elegancki wykonawca salonowego prawie popu, choć świetny oczywiście, popularny niezmiernie w Stanach Zjednoczonych. John Fogerty to taki troszkę rock'n'rollowy krzykacz, a tu proszę, niedawno Billy Joel miał koncert duży w Madison Square Garden w Nowym Jorku i tam na te koncerty swoje zawsze Joel zaprasza jakichś znanych wykonawców, już miał wielkie gwiazdy tam i w tym roku taką gwiazdą był John Fogerty. Dźwięk się nagrał na tym występie, dwie piosenki wspólnie wykonali, bez prób żadnych podobno z marszu. Dźwięk się nagrał fatalnie, więc nie próbuję nawet Państwu tego prezentować, ale łatwo Państwo znajdą w internecie Billy Joel i John Fogerty i zobaczą Państwo, jacy to żywi goście są. Co jeszcze? Poczynając od 10 kwietnia John Fogerty kończy swoje stacjonowanie w Las Vegas, to jest taka praca marzeń dla większości chyba wykonawców świata. Koncerty w Las Vegas, doskonale płatne, w jednym miejscu, nie trzeba podróżować. Dużo publiczności rozbawione, jeszcze można się samemu zabawić po występie. No to od 10 kwietnia ostatnia runda rezydencji w Las Vegas Johna Fogerty będzie 10 specjalnych koncertów. Potem będą występy na wybranych festiwalach bluesowo-rockowych, a co najważniejsze, w sierpniu John Fogerty wystąpi na superkoncercie w 50. rocznicę festiwalu Woodstock. Fogerty wziął udział w tym festiwalu jako lider zespołu Creedence Clearwater Revival. No a przedtem, zanim dojdzie do tego Woodstock, o czym zapewne i my będziemy wiele mówić, pod koniec czerwca Fogerty przyjedzie do Europy na trasy. To się nie często zdarzało do tej pory i rozpocznie te trasy w Dolinie Charlotte 29 czerwca. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany dołączyć do reprezentacji Minimaxu, już częściowo utworzonej, dwa dwuosobowe zaproszenia na maila, list internetowy w tej sprawie proszę podesłać i w temacie tego maila proszę koniecznie napisać John Fogerty w Dolinie Charlotte. Yeah. 29 czerwca John Fogerty w Dolinie Charlotte. Generalnie to on będzie grał własne piosenki, bo ma ich bardzo wiele. A propos koncertów i zawieszenia głosu przy nazwisku Micka Jaggera, z obozu Rolling Stonesów mamy zaskakujące wiadomości, bo wydawało się, że kto jak kto, ale Jagger jest niezniszczalny, a jednak z powodu problemów zdrowotnych wokalisty została nagle odwołana cała amerykańsko-kanadyjska trasa koncertowa, która miała rozpocząć się 20 kwietnia w Miami i potrwać aż do 29 lipca. Nie podano żadnych szczegółów, jest tylko lakoniczny komunikat, że Mick Jagger wymaga leczenia. Obawiam się, że sprawa dość poważna jest, bo to ogromne przedsięwzięcie, taka trasa Rolling Stonesów, i tego się nie zamyka, nie odwołuje, i to z takim wyprzedzeniem, bez poważnego powodu. Zresztą każdy, kto otarł się o kulisy takich występów, to wie, że management takiej trasy jest przygotowany na to, że na przykład wokalista nie będzie w stanie dać jakiegoś jednego występu czy dwóch. To mają na to sposoby, no, na całą trasę niestety nie mają, więc oby kolejne wiadomości były lepsze. Zresztą organizatorzy wzywają do zachowania biletów i obiecują, że one się jeszcze przydadzą. Nie wiadomo, jakie w tej sytuacji będą losy zapowiedzianej płyty Stonesów z nowym materiałem. 19 kwietnia ukaże się kolejna płyta Stonesów, ale to będzie taka składankowa płyta Honk. Przeboje singlowe zespołu głównie nie będzie z powodu sporów prawnych klasycznych przebojów z lat 60. na tej płycie. Możemy w tej sytuacji cieszyć uszy już zupełnie oficjalnie nowym eleganckim wydaniem pierwszej solowej płyty Keitha Richardsa, Talk is Cheap. 30 lat po premierze tego dzieła nagrania zostały zremasterowane, dodano 6 utworów bonusowych i można już mieć wersję podstawową, dwukompaktową lub wersję specjalną zawierającą winylowe single i long play. No a jeśli ktoś pragnie większych atrakcji i ma w zapasie $600, to pod koniec kwietnia będzie można kupić wersję super specjalną w drewnianej skrzyneczce w kształcie ulubionej gitary Keitha, czyli Fendera. I to będzie to samo drewno tej skrzyneczki, z którego gitara jest wytwarzana. No bogatym to świat nie żałuje. Can't do anything, any Nie wiem jak u Państwa w głośnikach, ale w moich studyjnych słuchawkach zabrzmiało to bardzo szlachetnie. Locked Away, piosenka Keitha Richardsa z albumu Toki's Chip, pięknie zremasterowanego, odtworzona z płyty winylowej, ale z tej średniej kolekcji, nie, tej skrzyneczki to ja nie będę na oczy nawet widział. Dobrze, proszę Państwa, to teraz Marillion. Marillion Weekend. Impreza odbywa się od 2002 roku. Państwo wiedzą na pewno. Dwu-trzydniowa, potem impreza, wyjątkowe takie koncerty. Kiedyś to było marzenie polskich fanów. Trzeba było jechać do Wielkiej Brytanii albo do Holandii. Potem było też w Kanadzie i w Chile. I wreszcie w Polsce, dzięki aktywności polskiego fanklubu zespołu Marillion. Pierwszy raz w Polsce 2 lata temu. Odbył się Marillion Weekend z wielkim sukcesem i kolejny taki Marillion Weekend ponownie w Łodzi w klubie Wytwórnia 12, 13 i 14 kwietnia. Mam dla Państwa informacje z pierwszej ręki. Piątek i sobota to będą wieczory muzycznych niespodzianek, ale codziennie inny zestaw utworów będzie prezentowany, a w niedzielę wykonany zostanie w całości album Happiness is the Road. No i zapewne kilka największych przebojów na wielki finał. Będą też ciekawe supporty tych koncertów i między innymi w sobotę 13 kwietnia przed Marillionem wystąpi norweska grupa Gazpacho. Inne atrakcje, oczywiście spotkanie z zespołem i dla chętnych dłuższej zabawy sobotnia marillionowa dyskoteka. Bilety są dostępne oddzielnie na każdy dzień imprezy, dzień koncertowy i w postaci karnetu na całą trzydniową imprezę. Czy mamy już reprezentację Minimaxu na Marillion Weekend? Jeszcze nie. A zatem dwie dwuosobowe wejściówki na całą imprezę oddam w dobre ręce. W tej sprawie telefon do Państwa dyspozycji. I 2 dwójki i 7 trójek. Give it stop. To już mamy reprezentację Minimaxu na Marillion Weekend w Łodzi 12, 13 i 14 kwietnia w klubie Wytwórnia. Panowie Mateusz i Zbigniew zgarnęli wejściówki. A to, co państwo słyszeli, to był Half Full Jam. Utwór ukryty na płycie Happiness is the Rock, która będzie wykonana na tym weekendzie. Jeśli dobrze pamiętam, to 2 minuty ciszy poprzedzają utwór ukryty. Trzeba mieć oryginalne kompaktowe wydawnictwo Happiness is the Road. No, mam nadzieję, że na koncercie utwór nie będzie ukryty, tylko wprost przeciwnie, pięknie zaprezentowany. To teraz książka, proszę państwa. Książka znanego wydawnictwa In Rock, ale tym razem to nie jest autobiografia gwiazdy rocka, ani historia znanego zespołu. Autorem książki jest Ranan Chelet, brytyjski autor. Dzieło ukazało się na rynku brytyjskim w 2013 roku, a wydana teraz w tłumaczeniu oczywiście polska wersja nosi tytuł W bocznej ulicy. Historia muzyki niegranej 1968-1976. Myślę, że to jest książka dla słuchaczy Minimaxu, zwłaszcza tych nieco starszych, którzy pamiętają przełom lat 60. i 70., bo jest to bardzo solidna i dobrze udokumentowana opowieść o wykonawcach z przełomu lat 60. i 70., którzy nie odnieśli takich sukcesów jak Rolling Stonesi czy Led Zeppelin, no ba, często nawet się nie zbliżyli do takich sukcesów, ale zdaniem autora mieli ciekawe pomysły, często reprezentowali wysoki poziom muzyczny i warto sobie ich dokonania przypomnieć. No, tytuł W bocznej ulicy. Historia muzyki niegranej. Tak autor to ocenia w kontekście rynku brytyjskiego. Przekonają się państwo, że w Minimaxie to akurat wielu tych wykonawców gościło w swoim czasie, a także później. Na razie przejrzałem tylko tę grubą książkę i polecam. Znajdą tam państwo wykonawców znanych właśnie z Minimaxu, a także takich, o których ja w każdym razie przeczytałem pierwszy raz. 3 egzemplarze książki W bocznej ulicy. Historia muzyki niegranej 1968-1976. Oddam ponownie w dobre ręce i w tej sprawie, ponieważ komputer jest zajęty bardzo wejściówkami na koncert Johna Fogertego, w sprawie książki proszę także dzwonić. Teraz 2 dwójki i 7 trójek. We'll be right back. Wystąpił dla Państwa koncertowo zespół Hawkwind, który w książce W bocznej ulicy opisany jest także jako niegrany, no, rynek brytyjski. Ta książka opisuje Minimaxu, to z pewnością nie dotyczy Hawkwind. W Minimaxie grany był z pewnością i to już w latach 70. na pewno. Książki rozdane, proszę Państwa, i w tej chwili pozwolę sobie zakończyć także temat John Fogerty w Dolinie Charlotte. Już zamykamy zgłoszenia po to, aby mógł to wszystko ogarnąć, bo to jeszcze chyba nie koniec dzisiaj. No to teraz o wydarzeniu, bo dwa dni temu w Nowym Jorku odbyła się uroczystość wprowadzenia kolejnej grupy znanych wykonawców do Rock and Roll Hall of Fame, czyli Galerii Rockowej Sławy. Jest taka instytucja już całkiem dobrze rozwinięta w Stanach Zjednoczonych. Duża impreza była w tym roku. Nie było bojkotów jakichś głośnych, tak jak to się wcześniej zdarzało. Wśród wyróżnionych w tym roku i wprowadzonych oficjalnie do Galerii Rockowej Sławy Brytyjczycy, do tej pory troszkę jakby zaniedbywani, między innymi The Cure, Radiohead, Roxy Music i jeszcze zespół Def Leppard, i była także wprowadzana amerykańska supergwiazda Stevie Nicks, która specjalnie na chwilę porzuciła trasę Fleetwood Mac i przybyła do Nowego Jorku, odebrała nagrodę, wygłosiła takie przemówienie z podziękowaniami, wyjątkowo krótkie, podobno 20 minut niecałe, ona potrafi godzinami dziękować i nikt jej nie śmie przerwać oczywiście. Co tam się jeszcze wydarzyło? Roxy Music wystąpili w oryginalnym niemal składzie, w każdym razie obok Briana Ferry stanęli gitarzysta Phil Manzanera i saksofonista uciekło mi nazwisko saksofonisty. No w każdym razie ludzie, którzy stworzyli Avalon, płytę i ten sławny utwór, i zagrali ten Avalon oczywiście. Przy okazji tej imprezy, aha, no relacje są w internecie z wręczenia tego wprowadzenia do Rock'n'Roll Hall of Fame. Mogą Państwo sobie pooglądać te podziękowania i te występy, dużo znanych wykonawców. A przy okazji takiej imprezy nagrywano różne wywiady z artystami i w jednym z takich wywiadów Robert Smith ujawnił wiadomość, że nagrana już została nowa płyta jego grupy, czyli The Cure, która to płyta nawiązuje stylem i poziomem do słynnego albumu Disintegration, który został wydany 30 lat temu, w maju 1989 roku. I album Disintegration zawierał m.in. taką oto piosenkę. Człowiek nie jest słoniem, ale potrafi pamiętać zadziwiające rzeczy. Bo ja pamiętam, że 30 lat temu byłem w odległym kraju, w którym wtedy nie było żadnej prasy muzycznej z pewnością, a już na pewno nie była to prasa dotycząca zachodniego rocka. Ale dostałem w prezencie pocztą brytyjskie pismo, pewnie jakiś Melody Maker był i tam była taka rubryka Czego słucham? Znani wykonawcy, artyści, także dziennikarze odpowiadali na pytanie, czego aktualnie słucham, z podziwem oczywiście. No i oni się na ogół popisywali jakimiś nieznanymi nagraniami. To było czasy przedinternetowe, proszę pamiętać. Jakieś mieli płyty, prawda, od artystów przedpremierowe i tam wymieniali na ogół przeróżne tytuły, nikomu nieznane. A w tej gazecie, w tej rubryce zobaczyłem, jak oni niemal wszyscy, albo co drugi z nich w każdym razie, podaje The Cure Lullaby. Zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi wtedy, no ale pół roku później chyba dowiedziałem się i wszyscy się dowiedzieli. Cóż to było za lullaby, jaki teledysk towarzyszył tej piosence. Płyta Disintegration, The Cure, ma opinię jednego z najważniejszych dzieł zespołu. Jeśli Robert Smith obiecuje, że nawiąże do tego poziomu na nowej płycie, to ja jestem bardzo zainteresowany. W studiu zostało nagranych 19 piosenek na tę nową płytę. W większości, mówi Robert, są to długie 10-12-minutowe nagrania i nie wyklucza nawet dużego wydawnictwa w postaci na przykład 3 winyli. I to wszystko ma być gotowe jesienią tego roku. Nowy album The Cure. Trasa koncertowa startuje w maju w Australii, a potem będzie także Europa, ale bez Polski. Także trzeba szukać za granicą. To co teraz jeszcze przed 23? Proszę Państwa, w sobotę, 13 kwietnia, Record Store Day, czyli Dzień Sklepów Płytowych. W Wielkiej Brytanii, bo stamtąd mam dane, weźmie udział ponad 250 sklepów płytowych i to nie idzie o stoiska w supermarketach, tylko takie prawdziwe sklepy płytowe z kompetentną obsługą. I oni tyle sklepów jeszcze mają w Wielkiej Brytanii. I zostanie wydanych na tę okazję specjalnie ponad 500 płyt. Najczęściej to będą płyty winylowe, duże i małe, oryginalne. Jedna z tych płyt będzie zawierała nagrania zespołu Motorhead. Screaming Państwo znają ten utwór, tak ja wiem o tym. To Overkill, singiel kiedyś zespołu Motorhead. W tym samym okresie ukazał się także inny singiel Bomber. I te dwa utwory zostaną wydane ponownie po pięknym remasteringu na zgrabnych singlach. To będą takie picture diski single. Rarytasowa rzecz. Wszystko to będzie w eleganckim, kartonowym, rozkładanym wydawnictwie i to będzie jedna z tych 500 płyt, które w sobotę 13 kwietnia z okazji Record Store Day, dnia sklepów płytowych, będą wydane w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że w Polsce atrakcji będzie nie mniej, choć sklepów płytowych mamy zdecydowanie mniej. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy.